Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și fără și în vecii vecilor. Iubiților credincioși, mă cuprinde bucuria când mă gândesc că ne mai despart doar două săptămâni de la marele praznic al Învierii Domnului Hristos. Și această bucurie este dublată și pentru faptul că duminica viitoare în al preasfințitul și-a anunțat vizita, așa că intrarea în biserică, intrarea în Ierusalim a Domnului Hristos va fi slujită de al preasfințitul mitropolit. Dragilor credincioși, cum facem de obicei, răsfoind Sfintele Scripturi, să fim acele albinuțe harnice cu mintea și să vedem ce mai găsim aici. Vedeți dumneavoastră că întotdeauna omul nu știe ce cere. Această pildă de astăzi ne arată pe cei doi apostoli care, parcă într-un joc copilăresc al minții lor, când tocmai Domnul Hristos povestea că va veni Fiul omului și se va da în mâinile fariseilor și a cărturarilor și tot ce va pătimi, ei întrebau: Doamne, cerem și noi ceva de la Tine. Unul să stea de-a stânga și altul de-a dreapta. De multe ori poate și noi suntem travestiți în aceste două persoane, Ioan și Iacov, care poate nimicnicia noastră, a gândirii noastre, a cerinții noastre către Dumnezeu, nu știm ce cere. Frumoasă și înălțătoare este rugăciunea către Dumnezeu cel atotputernic, dar întotdeauna trebuie să fim smeriți și cupa cu care te duci să ceri de la Dumnezeu să fie cât mai mare, că Dumnezeu poate să pună și puțin și mult, dar nu cât vrem noi. Spune Sfântul Ioan Gură de Aur că omul, când se duce și vorbește cu împăratul, toți ceilalți se uită la acela, că se revarsă de la împărat multă cinste peste cel care vorbește cu împăratul. Toți se învârt în jurul aceluia și poate îl invidiază. Toți ochii și toate urechile sunt ațintite spre cei doi, împăratul și sluga. De aici plecând, de la acest lucru atât de minor care îl vedem zi cu zi în societate, în viața noastră, haideți să ne ducem cu mintea, iubiților credincioși, la a vorbi cu Dumnezeu ce înseamnă. Fiecare din noi căutăm să ne lăudăm cu prietenii noștri. Și mai ales dacă ești prieten cu împăratul, parcă ai un spate puternic. Dar să-l ai pe împăratul cerurilor. Dacă în viața noastră cotidiană strălucirea aceluia cu care vorbești se revarsă și asupra ta, împrumutându-ți-o într-o oarecare măsură, precum luna de la soare, suntem întrituiți să credem că acea strălucire a Dumnezeului Ceresc se revarsă peste cel ce vorbește cu Dumnezeu. Iar a vorbi cu Dumnezeu nu înseamnă doar a gânguri două, trei vorbe, ci cum a spus și Sfânta Scriptură: strigat am din adâncuri, Doamne, și m-ai auzit. Vedeți dumneavoastră copacii care se înalță falnic spre cer și patronează parcă pe ceilalți umbrindu-i. Se fălește să laudă chelare rădăcinile adânci, înfipte în pământ, și după ani de război cu furtunile, cu ghețurile și cu celelalte care îl trăgeau spre moarte. Când spune prorocul: din adâncul meu strigat am către Tine, Doamne, înseamnă că rădăcina rugăciunii să fie nu pe buze, ci în adâncul ființei tale. Și atunci, cum iarăși spune același proroc, rugăciunea mea va intra înaintea ta, Doamne. Vedem noi când ne ducem la cineva și cerem, și acela dacă este isteț la minte, imediat îți vede din fața ta, din cum spinteci cuvântul, cât te doare lipsa ceea ce tu ceri de la el și el poate să-ți dea. Cu atât mai mult înțelegem de la Dumnezeu această rugăciune care este din adâncul sufletului nostru strigată către El. Dacă strălucirea aceluia cu care vorbești se revarsă spre tine, gândiți-vă strălucirea lui Dumnezeu cum se revarsă atunci când vorbești cu El prin rugăciune. Toți îngerii, arhanghelii, serafimii, heruvimii, toți stau în jurul tău că tu vorbești cu Dumnezeu. Același proroc spune, răsărit au soarele și toate s-au retras în culcușurile lor. Ce înseamnă acest cuvânt? Toate fiarele care pradă noaptea se ascund în întunericul nopții, când răsare soarele, fug în culcușul lor și stau și hibernează până vine iarăși noaptea. Că scris este, pusa întuneric și s-a făcut noapte. Noi când vorbim cu Dumnezeu prin rugăciune, toate fiarele din noi tac. Că vedeți, omul este singura fiară vietate din lume care întrituiește toate fiarele. Ești ca un leu desfâșietor, ești ca o panteră de răutăcios, ești ca un șarpe de otrăvitor, ești ca o cămilă de a nu uita răutatea. Dar poți să fii și ca o pasăre blândă, ca un porumbel și celelalte. Deci toate patimile care ne chinuie zi cu zi, în momentul când noi grăim către cer din adâncul sufletului nostru, ele tac, se pitulesc în lăuntru nostru și nu le auzi nici glasul, nici nu le simți în mintea ta. Aceasta o vedem pe propria noastră ființă. Mai ales atunci când noi și lucrăm cuvântul lui Dumnezeu și îl trăim din profunzimea minții noastre, a cunoștinței noastre, parcă plutești, parcă toate patimile din tine adorm, parcă ai fi un prunc care, scăldat de mama lui, sătul adoarme și se joacă și zâmbește adormit. Deci, iubiților credincioși, din pilda de astăzi trebuie să învățăm cum să ridicăm glas spre cer. Și dacă vrei să nu ai mintea împrăștiată, lucru de care ne plângem noi toți în viața noastră, că spunem un cuvânt, o rugăciune și mintea cine știe pe unde călătorește, trebuie să ne imaginăm prin icoane, prin profunzimea rugăciunii, că vorbești cu Împăratul Cerurilor. Dacă în viața noastră cotidiană căutăm să fim cât mai corecți în fața aceluia și de multe ori te gângâiești, pierzi cuvintele, dar el acela te pricepe că tu te strofoci ca să fii cât mai corect. Pentru Dumnezeu nu trebuie să mergem nici gramatical, nici într-o logoreie ca parlamentarii și nici fanfaroni precum fariseul. Grăiește pe glasul copilului și atunci Dumnezeu se cucerește ție. Vedem din Sfintele Scripturi și nu numai de acolo, din toată istoria omenirii, oameni care s-au rugat la Dumnezeu, i-au auzit Dumnezeu și care poate numai un pic a rostit glas spre cer și l-a auzit Dumnezeu. Această taină, după cum împlinește Dumnezeu cerința, rămâne în adâncul gândirii lui și nu a omului. Noi suntem datori ca fiecare din noi, în fiecare clipă, să ținem această conversație, această discuție cu Cel ce ne-a zidit. Că momentul când tu faci rugăciunea din adâncul sufletului tău și vorbești cu Dumnezeu, te umpli de lumină. Și diavolul, care este stăpânul întunericului, nu poate să privească spre tine și nu mai poate pătrunde în mintea ta să stulbure adâncul ființei tale. Iubiților credincioși, acest om care se roagă lui Dumnezeu cu dăruire este ca un munte de lumină. Bine înveți zice poate cine ajunge la așa desăvârșire. Pic cu pic se face mare. Încetul cu încetul crești în aceste trepte ale desăvârșirii, dar dacă vrei și pui în inima ta, Doamne, vreau ca să mă împac cu Tine, vreau, Doamne, să discut cu Tine, vreau, Doamne, ca oricând să Te am un prieten al meu bun și netrădător. De ce spun că cel care se roagă lui Dumnezeu din acel bulgăre de carne neadormit, care este inima, este un munte plin de lumină? Vedem din Sfânta Scriptură, din pățaniile împăraților, om o gâldeață de om, prorocul Ilie, smerit, îmbrăcat cu un cojoc, casa erau crengile aplecate, izgonit și fugărit de răutatea Izabelei. În ceasul necazului lui cere lui Dumnezeu ca să se încuie cerul și într-adevăr s-a încuiat la rugămintea lui 3 ani și 6 luni. Ahab părăsește palatul imperial plin de aur și de plăceri și smerit îl caută în pustie pe Ilie. Iată cum a lăsat toată averea acolo și îl căuta pe acesta care era un umilit. Și pentru ce? Roagă-te lui Dumnezeu, Ilie, ca să ploaie. Deci iată cum se răstoarnă valoarea omului în ceasul când tu te rogi și ții legătura cu Dumnezeu. Îl vedem pe Iona, acel proroc care greu se desurca în a vorbi, dar cu minune aruncat pe malul mării a Ninivei, iată cum îl face pe împărat să lase coroana imperială și pe toți supușii lui și se întoarce spre pocăință. Îl vedem, iubiți credincioși, pe un alt împărat, Sedechia, împăratul Ierusalimului, care 20 de ani având în vârsta lui, l-a furat șuvoiul vieții. Nu mai asculta de nimeni, se folosea de sceptrul imperial și în felul acesta a tras și pe preoți și pe toți credincioșii, a tras spre toate nebuniile lumii aceștia. Prorocul Ieremia îi spunea mereu: împărat, îndreaptă-ți viața că tragi pe popor în robie. L-a aruncat în groapă. Până în ziua când Dumnezeu l-a răsculat pe Nabucodonosor și a venit asupra Ierusalimului. Când a văzut moartea cu ochii, a trimis la Ieremia: roagă-te, Ieremia, pentru noi că pierim. Și n-a vrut prorocul să se roage. I-a venit imediat pedeapsa, că prinzându-l, i-a ucis familia lui, i-a scos ochii și așa a dus tot poporul în robia babiloniană. Aceste lucruri le vedem, dragilor credincioși, chiar pe propria noastră ființă. Dar vai și amar de cel căruia i-a încuiat Dumnezeu în împietrire gândirea și nu pricepe. De-a lungul timpului au ieșit două erezii puternice, care, pelagienii, care spuneau că omul se poate mântui fără harul lui Dumnezeu. Și luteranii și calvinii spuneau că se poate mântui omul fără voință, numai cu harul lui Dumnezeu. Și una și alta erau greșite față de la dogma ortodoxiei, care își are sorginta în Sfânta Scriptură, după cum zice Hristos: fără de mine nimic nu puteți face. Și în contextul celălalt, cine vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Deci iată că a vrea înseamnă voința ta, fără de care nu poți să te mântuiești. Și după cum spune Hristos că fără mine nu puteți face nimic, iată harul lui Dumnezeu prezent atunci când tu vrei. Deci dacă aceste două verigi nu se leagă una cu alta, mântuirea nu există. Fiindcă până la Ioan, de la Ioan Botezătorul, împărăția lui Dumnezeu se silește și silitorii o vor lua pe ea, o vor răpi pe ea. Deci, iubiților credincioși, ce cere Dumnezeu de la noi? Să vrem și restul completează El. Cât de mic ești, cât de păcătos, nu contează, să ai nădejde în El și să vrei. Ați văzut că a vrut să se împace cu Dumnezeu tâlharul pe cruce. Atât de murdar era în faptele lui că nu mai avea echivalent în timpul acela, contemporan lui și în ținutul acela. Dar a furat împărăția lui Dumnezeu ca știu cum să strige cu adevărat după cum era scris. Nici nu știa stihul. Strigat am din adâncuri, Doamne! Iubiților credincioși, aceste lucruri care și-au o filozofia lor și atât de simplă, atât de nudă, care o poate înțelege oricine, dacă o și trăiești, ea se prinde ca sămânța în pământ bun și lucrează, germinează, iar rodul care îl face, te înspăimânți și tu. Sfântul Grigorie, teologul, spunea că harul, fie el cât de har, adică cât de mare ar fi sau mic dat de la Dumnezeu, nu-l poate mântui pe om fără voința lui. Deci totul este să vrem. Și atunci când vrei, Dumnezeu înmulțește precum aluatul în copaie. O vedem pe Sfânta Maria Egipteancă, o femeie care a fost înnobilată în zilele tinereții ei cu multă frumusețe. Ce a făcut cu ea? A târit-o în toate destrăbălările. Nici nu-l mai cunoștea pe Dumnezeu, dar până în ziua când Dumnezeu i-a vrut să-i aprindă acea scânteie a credinței în ea. Și nu vreau să intru în profunzimea vieții ei, doar în filozofia vieții ei. Când l-a cunoscut pe Dumnezeu, a lepădat toată plăcerea tinereții ei, a trecut Iordanul cu un plic de linte și acolo s-a luptat cu trupul ei, cu diavolul și cu singurătatea zeci de ani de zile. Ca să intrăm puțin în acea trăire care aș putea să spun că este o filozofie imensă. Mă voi opri la Semiramida, soția lui Nin. Într-o zi s-a rugat cu lacrimi de la împărat să-i dea numai pentru o zi împărăția. L-au cucerit lacrimile soției lui. Și momentul când și-a pus coroana imperială, a dat ordin în împărăție să-l lege pe împărat. În aceeași zi a luat și capul. De ce mă folosesc de această pildă? că dacă o folosim ca o metaforă pe propria noastră viață imperială, o minte curată care este împăratul peste tot edificiul ce se numește om, îl vedem cum acest împărat, adică mintea, este subjugată de urățenia Semiramidei. Vedem viclenia patimilor din noi, cum strigă în noi și încetul cu încetul, dacă nu ești atent, te fură. Și momentul când te-a furat, te încorsetează în această temniță a patimilor din care nu mai poți să ieși. Și Dumnezeu te ajută, dar până când tu nu te luți din toate răsputerile tale, nu poți să ieși. Nu că nu poate Dumnezeu, este nedrept să te scoată cu puterea Lui, că tu nu ai avea plată. După cum de multe ori am spus, ori că ești desfrânat, ori fumător, ori cine știe în ce cărări ale răutăților mergi, și acele cărări îți împiedică pașii, până nu te lupți tu ca să scapi de el din voința ta, din acel dușman al vieții tale, nici Dumnezeu nu are ce să-ți facă. Chiar dacă îți extirpă Dumnezeu mădularul cu care tu păcătuiești, nici plată nu ai, că păcatul tot îl faci, trebuie omorât aici, la minte. Păziți-vă acest împărat care este mintea, cât mai curată, iubiților credincioși. Și nu vă lăsați momiți de șoaptele care sunt în interiorul nostru. Și mai ales aveți grijă, tinerilor, care sunteți în furtuna tinereții. Nu vă lăsați pradă mintea care este asemenea unui împărat, acestor șapte semiramice, că izbit în acest corset strigi nemângâiat, lacrimile fierbinți îți brăzdează obrajii și te cunoaște și vecinul și oricine ce viața ai în lăuntrul tău. Iată, Maria Egipteanca, dacă a fost trasă în această momeală, după cum spune istoria, când a pus început, bun zeci de ani s-a luptat până a ucis în lăuntru ei patimile care au târâit-o în mocilă. Așadar, să punem preț pe acest edificiu cu care ne-a nobilat Dumnezeu și care este atât de tânjit de toată zidirea lui Dumnezeu. Toți ne invidiază că suntem noblețea mâinilor lui Dumnezeu, moștenitorii împărăției Lui. Indiferent cine vom fi în viață, ori sărac, ori bogat, ori simplu, ori deștept, ori bărbat, ori femeie, ori rob, ori slobod, cum a spus apostolul de astăzi, Dumnezeu nu face părtinire. La El merge ceea ce ai tu în lăuntrul tău. După cum frățile voastre vă legați în sentimentalismul familiei, după ceea ce este în inimă și nu după aurul care îl porți sau sceptrul care îl porți în mână, în viața ta. Acestea sunt trecătoare și sunt muritoare. Dar ceea ce curge din inima ta, acest sentiment profund din ființa ta către Dumnezeu sau către aproapele, acesta rămâne, acesta te nobilează și acest sentiment te așează pe piedestalul frumos al cucerniciei și în viața socială, dar mai mult în viața duhovnicească. Să-L iubim pe bunul Dumnezeu, iubiților credincioși, și iarăși îl rog să ne dea pic de minte cât știe El, ca să-i putem discerne tainele Lui și implicit să ne cunoaștem de ce ne-a zidit bunul și marele Dumnezeu, care dăm slavă și cinste în veci. Amin. Din strada dimineții până noapte, din strada dimineții, să ne dăjduiască Israel spre Domnul. Doamne, cel aceea Tu l-ai prădat și love.